道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 เนื้อชีระกำมันและช่วย มาชิวโนบนากาชาวเดียรียกันเอาหางแค่เวลาเพียงเอ็มเอาไว ้ทว่าด้านินบุกสักดันนักลาบารินีนักฮะเอ็มอามาดินดาวิฮาร์ชิกกัดเจ็บจีกินทนาดลเนียบรวดวิกาและสัมมาร์จกำมันรักจีบิด เที่ยงอีสต์ถ้าเกิดนักทวารมาคารับกำมันนักทวารมบรังการีคอร์โรลจ์บุกมา اما خوانتی چون دوزیتا نو چون پیتالین ایگم شا تو اوی کلنو تاریکه یک دوستاوی آیا ما با اوی تو نکانی تو او تو تنانت اینش بکر نینا او تو درنده یشتی کلو شیوا کمی پیجستا لشارکی گرم طاف با اوی که هیور بکمو اللو پیویست لگل کسیگ مامالب کم که او کسی نین اسمو نزانم چیه منم به او کار انجام با ای هاوش ورد دروا پیم بله زید سو تایبتکم باج نبو بله زور نایب بو اوی کشی کستکانیم کابره لپلیکی جوازم اردامیش مرشواری کمالی جلجالو که و پیش کشکی با تاکی تر شوین گره وکی تو من نام کالو تو نه تو هم توانک خومت ببلم بلم در رگی توانکم و ایم دوزیو کوایا بمشی وای وقتی آن توش تام از هر خوش. آقا دربا. پیش بینی هموشتی خیلیب که. نیستوکا. باشتر وای سرکه تو بی. اوه زور بیزار کرد. سرکه ات نمکاری کی دیاره؟ چون که مال بر جواندی منیشه. اوه تو بر راسته تی ولگ استرک شرکی. بگو ما. ما چیه ما پرسیاری کی گمشانه؟ لطواهی وای ارکه کلیه تاک. بالام لوانیا. او که ات تو مرد بی. لبرو بهیش یک بیله و مکرو. ای چیه بی اگر کارالولم کشت؟ اوش تیکی زور محاله بلا من والا می پرسیاره که تیمو لهمو کنه که زوی بدوه تا اگرم بوی بکوشم امان بادلا امان جمن بدا زینانی کارتی فریشته کتی مکی گین سروی استاد استی بسر اگر تو ابی ناچاریم کنی یک کردلم کارتانم گورن اجینا هیز درفت یک من نابی بووی کارتی دا باش کردن بکار بینین لیروه رولی تی مکی گوانی ایوانیه تنانت اگر هیزی تاو یا نبی باوی با تاو تی سرب کون زیان گندن بایی که لنده مکانی تی مکی گینس رو اگر اکی زور برزا اگر ناچار بن کارتی فریشتا با کار بیانن او کاتا کارتی دا بشکی ایما اگر ربو کارتی فریشتا و پاشان تنها پیویس من با کارتی الکسندرائیتی ببخت بید اگر بتوانین سه هفته با گونو هورکانی دا بین کن و او کاتا کارتا کامان پیین بله یستاش کاتیتی بعد اسپیب کن پیم و به پیم موتی که کپیه کی بدست بینی یه منم انتوانی بریاری خومن بین بویا کاته برو یه را هاتین سبارت بو بابتا گفتو گو معنه کرد ولکو تایی لسر یک بریار ریکو تین اوی شرکت نه کار پی کردی کارتی نیزد کار پی کردی کارتی هاول برو انتو کی ما کتیب سیری کارتا کانتم کن کتیب کێشە نییە، تەنها هەندێک کارتی بێسوودیان بردووە لە کارتی خانە ئازادەکان. منیش بە هەمان شێوە. منیش هیچ کارتێکی بە نرخم لێ نەبراوە. پێم وە بێکارەکە یەکلایی بووەوە. کارتەکانیان ئەبینیوەیان کوژین. ئەوان بڕیاریان ناشەڕ بکەن. نازانم چیان لێ هاتووە، بەڵام سوور بوون لەسەر ئەو بڕیارە بە ڕوخسارییانەوە دیار بوو. شەش کارتی هاوڵ و 24 کارتی گەڕانەوەم پێ، 9 کارتی دەرگای قەڵاش و 2 کارتی هێزی مودادیزیش. هەرچیم هەبوو بۆ بەدەزێنانی ئەم کارتانە بەکارم. زۆر چاکە کەوایە لە دوای 3 ڕۆژی تر یەکتری بینینەوە. ئەم هەموو کاتا بۆ پارەپیاکردن بەکاربێنە، بۆی ئەو کارتانە بکڕین کە پێویستمان. باشە. تۆ پێت وایە کە شوێنمان کەون؟ لە ئێستایانا، ئێستا دوو هێندەی کارتی هاوڵمان لەگەڵە لە کارتەکانی گینسرۆ زیاترە. ئەگەر ئێمە بتوانین کارتی ماری بینین بەکاربێنین، بەو کارە ئازانن. بە جوانی ئاگادار بە گینسرۆ. ئەمە ڕێگەیە کە ڕاوچیەکی پلەیەک شەڕی پێیەکە. یۆ! تۆ خاوی! مۆستۆ بیر بکەیت دوای ئەوەی دەسێ ئەگرم. بەڵکو لەو ساتەیە ڕەفتار بکە کە دەسێ ئەگرم. بەڵێ! خاوی! بەڵێ! هێشتا خاوی! بەڵێ! باشە، با بۆ ماوەی دەخولەک پشو بین. بۆ جاری داهاتوو مەشق لەسەر جۆی نێردراوەکانە. بەڵێ! ئەو توانەی لەسەر بەرگەگرتن بەرەو پێشە بات. بەڵام تەنها ئەتوانم لە ماوەی دوو هەفتەیە بەرگەگرتنی بەرەو پێش ببەم. ئێم پێویستمان بە چەکێکی کەیە پێش ئەوەی ئامادە بین بۆ شەڕکردن. مەشقکردن لەسەر جۆری نێردراو قۆناغی دووەم بەرزبوونەوە. ئەبێ بەم شێوەیە بە تەواوەتی بوەستی و هێزەکە دەرپەڕێنی. ئەگەر توانیت بەلایانی کەمەوە تا ئەم بەرزیە ببێرز بیتەوە، ئەوە مەشقەکە تەواو ئەکەی. باشە. ئەم مەشقکردنە لەوە قورسترە کە مەشقی بێت لە پلەی دوو. ئەمە شتێکی زۆر ئاساییە، چونکە ئەو لە ڕاستیە لە پلەی پێنجەم مەشقی کردووە. پلەی پێنجەم؟ ئایا دنیای لەوەی ئەم مەشقکردنە سەرکەوتووە بێ؟ باشە، من تەنها گرە ئەوکەم. ئەگەر سەرکەوتوو نەبوو، ئەوە ئەو سێ هەفتەی کە لە بەردەستمانە بە فیڕۆی ئێین. ئەگەر مەشقەکان بە شێوەیەکی زنجیرەیی بکەین، ئەوە بە ئاسانی ئەگاتە پلەی سێ. بەڵام بەو کارەی لە شەڕێکی ڕاستەقینەیە سوودی نییە. ئەو پێویستی بە هێرشێکە لە جۆری نێردراو بۆ ئەوەی بتوانی بە چەند مەترێ دوژمن بە لێدانێکی ڕاستەوخۆ دوور بخاتەوە. ئەبێ بەم شێوەیە بەهێز بێ. بۆیە گەیاندە پلەی پێنج؟ بەڵام ئەگەر مەشقەکەش تەواو بکات، ئەوە توانای دوورخستنەوەی دوژمن لە ڕاستیە چێکێکی لەناوبەر نییە. ئەوە زۆر ڕاستە. تۆ مەبەستت لەوە لە دابینکردنی ماوەی زۆرە بۆ ئەوەی لەگەڵ بژارەکانی تر مامەڵە بکە؟ ئایا هیچ پلانێکی پێشکەوتوت هەیە؟ سەرەتا پێویستە پێم بڵێ توانەکانی تۆ چییە؟ ئەگەر زانیاریم هەبێ ئەو کاتە کارەکەم ئاسانە بێ. کەوایە توانا تایبەتێکەمە پێپشانێ. شارەزایی نەشتەرگەری تایبەتی خاتووکووکی ئەو شارەزایە لە شێلانە، چونکە ئەتوانێ کە چەورە زیایەکان بسووتێنێ. هەروەها جەستە و ڕۆحەت با بۆ کەشتێ بۆنێ و بەهەش. کاتێ وزەکەی بەکارهێنێ ئەبێتە کرێمێک بۆ پێس. ئەمەش وا ئەکا گەنجتر بکاتەوە. هەروەها ئەو ئەتوانێ کە خاڵە بژێوەکانە بشێلێ بۆ ئەوەی لە ناوەوە جەسەت پا بکاتەوە. هەروەها شان و قۆڵەڕەقەکانە شی ئەکاتەوە. تەنها ئەوەنە؟ بێگومان نەخێر. ئەو ئەتوانێ بڕبڕی پشتیش بشێلێت و هەروەها بە شێوەیەکی بازنەی و بەهێمنی. ئەوە تۆ گەمژەی؟ ئەمە بە تەواوی بێسوودە تێگەی؟ ئەوە تۆ باسی چی ئەکەی؟ ئەمە بەسوودترین توانایە لە جیهانە. لەبەر ئەم هۆیە تۆ تەنها گەمژەیەکی پیری. کار پێکردنی کاتی گەڕانەوە بەرە سوفرابی وەستا. ئەوە دووبارە خۆیانن؟ ئەی هاوار، بەڕاستی ئەوان زۆر بوێر بوون. ئەوان بەدڵنیایەوە ئامانجە لە ئێمە گرتووەتەوە. کارەکە بەو شێوەیە نییە. ئەوان چۆن زانیان لەکوێ ئێمە بدۆزنەوە؟ ئەگەر کارتی هاوڵیان هێزی موگناتیزیان بەکاربێنایە بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ بەرەو لای ئێمە بێت، ئەوە ئەمانزانی. ئەوان پلانی هێرش بکە و بیبە بەکارهێنن. وڵاتنەکەیان زۆر نەرمە، بۆ سەرکەوتن بۆ شوێنی جیاوازە ڕۆین. بەڵام ئەوان خێرای مادۆزنەوە. اوان توانای کسی بکارینن اگر کارتی فیل یان نبه بو اوی چاو دریب کن یان بینیرن اوا او کاتا بدل نیعی و دانه اکیان توانای اکی هی وکو را دروایا نا توانین خوما لتوانای اکی لو شوی لابین ای کوایا چی بکن و دیارا ناچار بین هیز بکر بینیم اواتا امش کارتی که حوالی پیه همو کارتکانی پلیسی لیب با باشا کوایا کارتی چاو لنیو کتبکیا بکاری لی اگر پیشتر اوانی نبینی بیت کوایا امر ریکا کورا پیشتر گوید لناوی تقین رکبوها ایم تقین رکین کمیک پیشی استا تقینه و یکم پیتا و نوسان اتوانم لارچو یک بیت با عرزی خومت کجمول ناود برم اگر نا تو بمری او کارتم با بینا که اموه او کارتی که حوالی دیکی پی منی جیستا کارتی چولی را دانیم ای هاوار بداخوا ای هاوا او بین الخانه بیلی چیه کنم اوان لدروه چاو دیری دوکانکانی فروشنی کارتی فیالکانکان هر شکن اصر هر یاری زانی لیو بیت درو کارتی نوی پی بی اما تنیا اگر یکا بلام و ادیار اوان تیبینی منیان کردو اوان ایسا زنن که کسی کنوی کارت با تیمکی تسیگی را دابینکا بو او این ازنامکم بزنن اوان سیدی کتی بی امو او کسانه اکن کرا دکانکی تا درو هر کسی پیشتر ایوی بینی بیل نوی بن هر وحا کارتکانی شاند زن اوان کارتی هاول و کارتی هیز مگناتی زیانوی هر یاری زنی بزن دور لگمانو اوان اچار یکن کارتی هم با کوب کاتو بلا ناو بردنی او کسانی که گمانیان لیو با بردنی کارتکانیان پال پشتکانی ایمان وسان اوان به یک لیدان سی آمان جا پیکن چه گشتم ایم هاولا این شوین هنگا او کانیان کبین لو شوین دور بکورو چاوره ایم اب کتا پیوندید پیواکی و دیار اوان لما سادورا نارو ندارو باشا سرطا ایم سیری کارتکان یانکین او سی کسا شانزه کارتی حوالیان پی و دو کوپی کارتی هزی مگناتی زیش اما پیش کوت نیشی گوره اگر بم شیوه بیدو لما وی چواریان پینج روژا به ایم آگنو بلام ایم پیش بینیم کارمان کرده بو و هر وکو دیار اوان هی جنگاوه لدشی ایم نانین تا کارتی پیویستیان پی نبی ام مشتی بپی پلانک آروات یشتا دوان زروش ماوا سودی نیا گوی بگرا کاتی مشقکی خیالی او که کدمانچی که اوی اتقینی سر تاوزل نخت دا بیال رو پاشن لرگی دستکان تو آزادی بکا هرچنی هیزک زیادر بی او هیزی که اتقینی هیزکی زیادر ابی به همو او هزانه در پره نکل ناخه هلا گرتوا هر وها بری او هزی که آمادشی اکی بو ایلی هر شکا بکار بی هر وها خیره ای پیویستو هزو کاتی دیاری کراو لو کاتا نا دیاری اکی هموی پیکاتی پیویستا بو اوی او هر شکی که اتوی های مسو خورس براستی نازانم چونو غاله ای کل ناخی جستمان لرگی دست مو داری پره نام لماوی ام در رجا تنانه دک هنگویش پیش نکوتوا لوانه باشترو ایوانی تولی چی؟ هشتا در روژی ترمان لبردستا اوش اگر تیم اقید سگیره توانی بو ام دامینی بکات بپی ام دوخی استابد او کار بیروکی که باش نبوا اگر کاتی الکساندراتی ببخد بیمت سگیره او اوانی لگلیان تنها پیویستیان با دو کارت ابیو امش هشتا پیویست من بسی کارتا اتوانین بزور لگیون سروی ببین ام اتوانین او کار بکین دلنیا با گون هرگیز بو کار رازی نبه هر بها هشتا ابی رگی کش بدو زینو بو اوی لگیون سرو ببینو اما راستا بله کوایا، ام گوریان باشه وانیا؟ استاش لوشت کارتی هاول من هیا و اگر کارتکانی هاول و گران هو هیزی مگناتیزی که اوان پیانا کویب کینو اوا چلو پینج کارتیان پیه بی استانات وانن هل بین با استا ایاری رو کردنی انجامی مسوکر دست پیب کین کارتی کردنی کارتی هاول براو چی گیره رو دوم نانیان دست پیکرد اوان بخیرهای که زون براو گیره وین اپی پلانا که زولا که کارپی کردی کارتی اول برای ماسا دورا کارپی کردی کارتی اول برای تیگیرا کارپی کردی کارتی اول برای سفرابی کارپی کردی کارتی اول برای تیگیرا کارپی کردی کارتی اول برای ماسا دورا کارپی کردی کارتی اول برای تیگیرا کارت کانی من تو آب و بری نوری توی باشه کارت بکردی کارتی اول برای او سفرابی یا وار دنیا پیاز روش مال برد سام آوا ای هیچ رن مایه که هیار متی با بوی پیش بکرد شوی هلقلی نیه از لنجوان جستی کسی که بو کسی کتره گره اگر من تیبینی کی بمیو اگر حالیتی آب که اول آنی زیانی زیاتر بی وقلوی کسودی هب بوی بوی باشتر زیاتر آگا در بی چن کارت من پیام او؟ حاوت کوپی کارتی هوا. آوان شنی من کوتون. تو بلی کشامیت نوا. استم. آوان تنها باشی و نیم مم کار اکن. اگر کارتی هوا من پیام او، نشان بین کارتی گرانو بکار بدن. زور باشه. لناو شری آیا یوسف را بیاد تو چوک؟ ایدو خیلی لای هورا که ترمان شون. با سیریف کی؟ کارت پیکر نی کارتی پیوندی. گورینو. تو راست کرد. سابو بارا لیر در کوتن. پیم آبی آوان راست قینه کنن. آوان وازن که من هولیم کارت کم کردم. لکات که ایوی یاری راونانه کن. کامج و تا آوانی که استا لگل گینسرون. دو کسی سختن و رایی آوانه. کوایا پیش بینه کنی تسکیره لشونی خوی بو. همان فیل دو بارا و سی بارا سر نگرید. گینسرون لیستا ها بطنیایا. لکات که ایمه چوار کسین. اما در فتی ایمه ایوانیا. نخیر، باشتر وای چاوره بکن تا درفتی که گنجاوید لو باشتر که ما شرب کن و اوانیل، رونانه که من دریجه پی گان، که تکو تاوبو، که تی مشکر نگش تاوبو یشتا پیند روش من لبرده سماوا پلانه که من گاری، چون که رگه کم دوزی و بوش کس بهنانیان ای بلام من خو خریبو پیما به زورم نما بو زنن نخیر بو شوانیا هر وهانات وانم لپلانه کما هنری بکار بینم که پشتی پینه بستریت واز بینه اه باشا پلانه که بم شوانیا بکار هنانیم کارتا اه ابی فیری امرگ قرسه بیت بو اوی بجوانی فیری بیت کارتی هاول ما بینما که وابا کارتی گرانو بکار بینیم گرانوا! بولاین! باشا و کارتی هاول یان پی نماوا؟ لکو تا یک گشتین آمان جاک من ساب، بلا، دو خکیل ایو چونه؟ هیچ دانه یک دان کرد؟ تنها یک دانه، درستی اویش زور باش بوله یاری کردنه دنگوی او بلا بوو، که تقینا رکب دو یاری زانکانه ویا، لم ناویا بو یاری زانی زور نبینین لم ناویا اکرد کسی جان نتیم اکن سیگی را بیتو لناو من برد بیت؟ لوانه باشا بگرنوا من يستال سفرابين چونك لكوتاية جرفاني همويان بطالبو لكوتاية قشتين دوهين كارت اگر بو درو ياريك شوين ما بكونوا اتوانين لدرو دوريان بخينو لقلاكا و اگر شوين ما نكونوا لدرو امينينو تاو كاتيك دياري ما كردوا اما قنجاوا تنها اوما او سه کارتا بری کلکات سرکوتنا کما نیبینی و تنها اوما لسرک لبرز باتی را بپرسین سبارد بو کارتی که ایو چاکا دی بابروی درچون ایره هیچ کسی خیلی نیا او چی با؟ باشه پاسوانی چک داری لیه نبو؟ سبزو چی؟ تو لکوی؟ اگر لیری ولان برو سبزو چی؟ ای دنگتر نزم کنو من هل سرخوی کمشکانو تواوی تر بواکن سرخو؟ بیوانی تر لکوین؟ اوان همیان روش نو براز با تیرا همیانی لکارک حلوشانو لبرم برم کارا پارا من ورگرد بری اوی که حلوشایو والا ملیر ما مو بو ایل باری اوشتا واقع دارب کما حلوشایو براز با تیرا ابو واتا چیا یه مزور نزیگ بوین یه مخریکا یاری اکا تواوا کین چی سانیا چی تر گرنگ نیا چی گرنگ نیا اوالا چی اوی چی سبارت باو کاتو هولانی کتا استا یا منا دادوارا کانم آگا دار کردو توا کما فی اوابا اتوانی هموشتیگ با کارتا کام که بو یار بطنیا جم بیلا ای هوار اما واتا چیا نازانم بو چیم کار رویا نازانم ما فی تواو من هیل لدره و ایو لناو برین چون که مستی لکان تان لدره و اون نابیه تیمکی گون او کاتی دا بین کر که بلینی با تیمکی تسی گیره دا بو بلام چاوری دو خیبون که چاوری نبو بکرانی دون سکایی گا میچی نکی میچی نو ساکینی ما افته دو کوئی نکی کوئی مکنو ماما どこにも届かずに消えてゆくの忘れない消えてせない今日の後悔も投げ捨て感謝に明日を目指す朝日に照らされた傷笑い合って終わることない痛みを続けよう向かい風としていながら それでも進む理由があるだから友よ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろ身につけたもの